Jestem na miejscu, do którego nie biegłem. Klienci pienią się, to ciągła walka z piekłem. Kolejny dzień, budzę się w innym mieście. Mas DNM, wódka z dioksem i cepsem. Jutro jest Wrocław, jeśli dobrze pamiętam. Telefon chwiał, yo, lecimy zgrać materiał. Wbijamy z Lidlem, 5 godzin wita Poznań. Kończymy album, który przecież nie miał mieć już końca. Opite wcześniej, by później opić mocniej. Nadganiam nocą braki, dopisuję jakąś zwrotkę. Dopijam kolkę, dopalam peta. 3 lata czasu, nie wiem, czy ktokolwiek na to czekał. I do codzienności powrót, i do codzienności powrót, i do codzienności powrót, i do codzienności powrót. Wracam do domu i wszystko jest jak przedtem. Wczesna pobudka, ja przemywam wodą gębę. Autobus, tramwaj, kolejka 8 rano. Wchodzę do pracy, siadam przy ekranie z kawą. Półtorej kafla na miesiąc trochę kiepsko. A żyję jakoś z tego, choć czasami bywa ciężko. Wracam do matki, nie byłem tam od miecha. Rzucam jakieś hajsy, ktoś już wydzwania melanż. 8 czy 200, tutaj wasz człowiek grubas. U mnie ciągle to samo, a co tam u was?